świąt. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po 17:00, program trzeci. Dzień, proszę Państwa, trwa 16 godzin 36 minut. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 dzień czerwca, jest piątek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Zagrzmi i spadnie grad, tak będzie w centrum i na wschodzie Polski. Hulajnogi elektryczne jak rowery. Dopuszczamy korzystanie z jezdni, ale pod warunkiem, że prędkość na jezdni nie będzie wyższa niż 30 km na godzinę. Fala oburzenia w Grecji, chodzi o windę na ateński Akropol. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla Polski środkowo-wschodniej. Będzie też mocno wiać w porywach do 90 km na godzinę. Alert obowiązuje w prawie całej Polsce centralnej i wschodniej. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom może towarzyszyć oprócz ulewnego deszczu także silny wiatr w porywach osiągający do 70-80 km na godzinę i możliwe są również opady gradu. Hydrolog z Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski dodaje, że mimo burz z intensywnymi opadami deszczu są regiony, gdzie ziemia jest bardzo sucha. Taka przesuszona gleba jest w centralnej Polsce, województwo łódzkie, wielkopolskie i zachodnia część mazowieckiego, a także część województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i wschodniej części podlaskiego oraz zachodnia część województwa lubuskiego. Tylko wczoraj z powodu ulewnych deszczów strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy, najczęściej na Podkarpaciu. Dzisiaj 88 razy, najczęściej na Lubelszczyźnie. Skazany za udział w aferze podsłuchowej Marek Falenta został wydany Polsce. Biznesmen trafi do więzienia na 2,5 roku. Marek Falenta od kwietnia przebywał w hiszpańskim areszcie po tym, jak nie stawił się 2 miesiące wcześniej na odbywanie kary w polskim więzieniu. Biznesmena przekazano już ponownie w ręce polskich policjantów i dziś ma on trafić do jednego z warszawskich aresztów śledczych. Zapowiedziała podpułkownik Elżbieta Krakowska, rzecznik dyrektora generalnego służby więziennej. Umieszczony zostanie w celi przejściowej, gdzie w najbliższym czasie wykonane zostaną badania lekarskie, psychologiczne, osobopoznawcze. W przyszłym tygodniu komisja penitencjarna zdecyduje o skierowaniu go do odbywania kary pozbawienia wolności we właściwym rodzaju i typie zakładu karnego. Marka Falentę skazano prawomocnie w styczniu 2017 roku za zlecanie nagrywania, między innymi rozmów polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w warszawskich restauracjach. Michał Fedusio, Polskie Radio. Projekt zmian w prawie, które mają uregulować korzystanie z hulajnóg elektrycznych, pokazało Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o to, by hulajnogi uznać za pojazdy. Wiceminister infrastruktury Rafał Webrach mówi, że miłośnicy hulajnóg będą mieli takie same prawa i obowiązki jak rowerzyści. Z czym będzie to się wiązało? Przede wszystkim z tym, że będą zobowiązani się do poruszania infrastrukturą rowerową, czyli drogą dla rowerów, przyjazdami dla rowerzystów, pasem ruchu dla rowerów. Jeżeli nie będzie to możliwe, to dopuszczamy korzystanie z jezdni, ale pod warunkiem, że prędkość na jezdni nie będzie wyższa niż 30 km na godzinę. W wyjątkowych okolicznościach hulajnogi elektryczne będą mogły jechać chodnikiem. Te wyjątkowe okoliczności są takie, gdy nie ma infrastruktury rowerowej albo gdy nie ma jezdni, na której można poruszać się maksymalnie z prędkością do 30 km. Będzie musiał to robić przy szczególnej uwadze na pieszego, czyli będzie musiał jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszemu. Aby jeździć elektryczną hulajnogą, trzeba mieć skończone 10 lat. Użytkownicy między 10 a 18 rokiem życia będą musieli posiadać kartę rowerową. Przepisy nie zmienią statusu tradycyjnych hulajnóg, czyli napędzanych siłą mięśni nóg. Będą klasyfikowane jako piesi. Fale oburzenia w Grecji wywołała sprawa windy na ateński Akropol. Urządzenie, które miało zapewnić dostęp niepełnosprawnym, nie działa od wielu miesięcy. Sprawa pojawiła się w mediach po tym, jak okazało się, że poruszający się na wózku uczestnik szkoleń wycieczki musiał zostać wniesiony na wzgórze przez nauczycieli. Specjalna winda na Akropolu została zamontowana zgodnie z polityką równego traktowania wszystkich obywateli w 2004 roku, kiedy odbywały się Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Z powodu usterki od 9 miesięcy pozostawała nieczynna. Problem wyszedł na światło dzienne, kiedy okazało się, że 12-latek na wózku inwalidzkim, który przyjechał ze swoją klasą ze szkoły pod Salonikami na wycieczkę do Aten, nie może wjechać na wzgórze. Chłopiec rozpłakał się, po czym został wniesiony przez opiekunów na rękach. Rada rodziców wysłała w tej sprawie listy do odpowiednich instytucji. Resort Kultury przyznał, że winda dla niepełnosprawnych była uszkodzona. Tłumaczył, że nie wiedział, co się dzieje, bo służby za to odpowiedzialne nie doceniły wagi problemu. Ministerstwo stwierdziło, że winda jest stara i dlatego często się psuje. Zapowiedziało jej wymianę, aby ostatecznie rozwiązać problem. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Jeżeli już grali dzisiaj siatkarze, już zakończył się mecz Nadala z Federerem, no to wiadomo, że tematem numer jeden pozostaje piłka. Już dzisiaj polscy piłkarze zagrają kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zagramy ten mecz w Skopie, a przeciwnikami Polaków będą reprezentanci Macedonii Północnej. Na miejscu w Skopie jest nasz człowiek. Jerzy Brzęczek skład poda mniej więcej na godzinę przed pierwszym gwizdkiem, ale już wykluczył ustawienie z trzema napastnikami. Jest to trójka zawodników takiej dosyć podobnej charakterystyce, tak więc na pewno nie zawsze ilość napastników na boisku będzie decydowała o twojej ofensywnej, skutecznej grze. Według nieoficjalnych informacji selekcjoner postawi tylko na Roberta Lewandowskiego. Kibice powoli się gromadzą przed stadionem, którego patronem jeszcze kilka miesięcy temu był Filip II Macedoński. Teraz stadion nosi nazwę Tosze Proeskiego, piosenkarza, który występował m.in. na Eurowizji. Inna sprawa, że na elewacji wciąż widnieje imię Filipa II. Trudno za tym wszystkim nadążyć, oby tylko wynik nas nie zaskoczył, bo choć gramy z najlepszą reprezentacją Macedonii Północnej w historii, to porażka albo remis będzie niemiłą niespodzianką. Skopie, Jan Kałucki. Mówiłem, że grali dzisiaj nasi siatkarze. Tak, grali w Lidze Narodów w Chinach. To pierwsze z trzech spotkań. I niestety dzisiaj nasi reprezentanci przegrali z Francją 1-3. Z tą samą Francją, z którą zmierzymy się w eliminacjach, w kwalifikacjach olimpijskich. Nie ma co się jednak załamywać, mówi były reprezentant kraju Witold Roman. Na pewno nie demonizowałbym tego występu. Pamiętajmy o tym, że gramy w bardzo eksperymentalnym składzie. Szukamy tak naprawdę możliwości ogrywania zawodników, którzy do tej pory mieli mniej szans na granie. Tak naprawdę drużynę będziemy mogli ocenić dopiero po tych finałowych imprezach i tych momentach, w których będziemy zmuszeni do tego, żeby wygrywać. Mówię tu o kwalifikacjach do igrzysk czy ewentualnym finale Ligi Narodów. Nie ma zatem co się załamywać, to się nie załamujemy. Teraz o tenisie. Ten najważniejszy dzisiejszy mecz we French Open już za nami. Nadal kontra Federer. I nie było niespodzianki, chociaż skala zwycięstwa może tą niespodzianką być. Rafael Nadal pokonał Federera gładko. W trzech setach było 3-0 do 2, 3-4, 3. Zatem Nadal awansuje. Federer po raz kolejny odpada. Nie ma się co dziwić, bo Nadal wygrywał w Paryżu 11 razy, a Federer tylko raz. Trwa teraz drugi półfinał. Nowak Dziokowicz gra z Dominikiem Thiemem i nieoczekiwanie przegrał pierwszy set 2-6. Kończy się powoli set drugi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Piosenki świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Najlepsze są wypróbowane rozwiązania, dlatego czas wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko do 10 czerwca zamawiając NC+, będziesz mógł testować bez opłat nawet 168 kanałów do końca tego miesiąca. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zrezygnować bez konsekwencji do 30 czerwca. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu. Dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 10 minut po 17, program trzeci to B.B. King. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Lock up all the doors. When the police come around, just tell them that the journey's closed. And let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old, get together and let the good time roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. To B.B. King, 12 minut po 17. Czas powiedzieć goodbye. Theresa May dziś odchodzi, na razie ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej, ale to, jak wiemy, wstęp do zmiany na stanowisku premiera, ta najprawdopodobniej w lipcu. Powód odejścia Theresa May, jak łatwo się domyślić, Brexit. Brexit, który zdominował jej kadencję. Przecież, jak przypomina nasz korespondent, miało być zupełnie inaczej. I have just been to Buckingham Palace. Tak się zaczęło. Lipiec 2016 roku na Downing Street. Nowa premier, nowa nadzieja. Trudno to sobie dziś przypomnieć, ale mówiło się wtedy, że będzie lepsza niż Żelazna Dama, że będzie Thatcher Plus. Ale od momentu ogłoszenia przedterminowych wyborów mieliśmy już do czynienia z bardzo powolną polityczną śmiercią. Mówi mi biograf Theresa May, Chris Jackson, do nowej energii doszły nowe ambicje, wcale nie brexitowe. Opuszczając Unię, stworzymy dla siebie odważną, nową i pozytywną rolę na świecie. Sprawimy, że Brytania będzie krajem nie tylko dla uprzywilejowanej grupy, ale dla każdego z nas. Zaraz na początku podjęła realną próbę zmiany pozycji partii, przesunięcia jej w inne miejsce, w duchu czegoś, co czasem nazywa się czerwonym toryzmem. Chodzi o obecną w ugrupowaniu od zawsze tradycję pomagania biednym i wykluczonym pod sztandarem konserwatywnym, a Theresa May pragnęła do tego nawiązać. Bardzo szybko okazuje się jednak, że machina państwa i machina partii mogą być nastawione tylko na jeden obezwładniający cel. Brexit means Brexit, because Brexit means Brexit. Brexit continues to mean Brexit. Początek upadku? Być może to ten kluczowy moment. Theresa May ogłasza przedwczesne wybory parlamentarne. Jej partia ma zgnieść opozycję. Powiększyć liczbę posłów. To ma być poducha bezpieczeństwa na wypadek, gdyby o dziwo przeciwko premier zbuntował się ktoś z jej własnej partii. Ale staje się zupełnie inaczej. To był moment, gdy wszystko zaczęło się rozpadać. Potem mogła rządzić już tylko opierając się na pomocy DUP, nieformalnego koalicjanta. Wybory zwołała za szybko. W dodatku podczas kampanii była fatalna. No właśnie, nieustanne bunty, kłótnie, próba odwołania premier przez jej własną partię. Permanentny kryzys uwidacznia podstawową wadę Theresy May. Nie miała daru zjednywania sobie ludzi. Nie bywała na przykład w parlamentarnym barze wraz z innymi. A to byłby dobry pomysł, gdy przyszło co do czego, nie miała po prostu przyjaciół, których głosy mogłaby dla siebie wyłuskać. Wizerunkowi nie pomaga słynny taniec podczas wizyty w Afryce. Ruchy z lekka robotyczne. Jest grupa Brytyjczyków, którzy fatalnie czują się na parkiecie i robią z siebie głupków. Ci ludzie poczuli z pewnością empatię, ale większość poczuła zażenowanie. Czasem był to zwykły pech, który urastał do roli symboli. Podczas konferencji partyjnej 2 lata temu przesłanie ginęło pod koszmarnym kaszlem Theresy May. Na kaszel pomogły pastylki, ale na chorobę toczącą Izbę Gmin leku nie znaleziono. Theresa May 3-krotnie próbuje przekonać posłów do swej umowy brexitowej. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. 3-krotnie słyszy no. 4. razu nie ma, szantaż jej własnych posłów. Albo pani odchodzi, albo my panią do tego zmusimy. Nie ma Brexitu, nie ma reform społecznych. Upadek. Choć Chris Jackson mówi mi, że historycy mogą jeszcze spojrzeć na premier nieco cieplej niż współcześni komentatorzy. Była obsmarowywana i wyśmiewana przez obie strony, a jednak trwała i walczyła. Niesamowita determinacja i cierpliwość. Co teraz? Poszukiwanie następcy. I tu problem, bo następca premier, ktokolwiek nim będzie, zastanie przecież ten sam parlament, dziesiątki frakcji, podjazdowa brexitowa wojna domowa. A Theresa May wkrótce będzie się temu przyglądać z tylnych ław i pewnie po cichu nieraz spyta. Widzicie? To jednak nie jest takie łatwe, prawda? Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. Program trzeci, 16, prawie 17. Niebawem po 17 nadszedł czas, proszę Państwa, na rozwiązanie naszego konkursu. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dowiedzmy się w takim razie, w jakim mieście znajduje się dworzec, o który od rana pytamy. Stacja Kraków Główny. Jak wiadomo, oprócz odgadnięcia, o jakim dworcu mówimy, trzeba było jeszcze wymyślić dla niego oryginalną nazwę. Tym razem jury było zgodne, wybrana została nazwa Lejkolejnik, a nagrodę w postaci zestawu podróżnego otrzymuje pan Daniel z Krakowa. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Lejkolejnik, o tak tym razem. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. 17 minut po 17, 7 trójek na początku, 22, zd3 @polskieradio.pl. Halina Wachowicz przy naszym telefonie do 19. Też chyba słychać szum morza? Mewy? Tak przypadkiem ta piosenka wpadła mi w ucho. Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Bartosz zastanawia się nad sensem używania słowa sezon w znaczeniu seria odcinków filmu albo programu. Jak napisał, jest to kalka z języka angielskiego i w jego amerykańskiej odmianie, która w naszym języku niestety kłuje w uszy. Dużo zgrabniej zdaniem słuchacza brzmi kolejna seria lub część, ale sezon serialu jest taki koślawy. Tak, zgadzam się z panem Bartoszem, choć pewnie z tym sezonem już niewiele możemy zrobić. Nie lubię tego słowa, też uważam, że wystarczy tutaj seria, bo seria jest w naszym języku od dawna i też już bardzo dawno temu mogliśmy się do niej przyzwyczaić, ale też wiem, że ten sezon to jest troszkę jednak coś innego niż seria. A mianowicie sezon to jest taka seria odcinków, które są emitowane po przerwie wakacyjnej. Najpierw oczywiście to było na Zachodzie, potem też w Polsce. Nowe odcinki seriali po prostu. Nowe odcinki seriali, bo jak państwo pewnie pamiętają, pan redaktor na pewno, bo czasy słuszne, to seriale niekoniecznie musiały się zaczynać po wakacjach. Kolejne te serie, tylko na przykład taki 40-latek był, nie wiem, emitowany przez rok czy przez kilka miesięcy, potem jakaś przerwa na przykład i kolejna seria. A tutaj właśnie w Stanach i na Zachodzie się przyjął taki zwyczaj, który też się potem przyjął w Polsce, że po wakacjach się pojawiają te serie i one są nazywane sezonami, trochę tak jak sezon teatralny. Mm-hmm. No więc powiedziałabym, że jest pewnie jakiś sens w używaniu tego słowa sezon. Ale wolę serię. Ale wolę serię, w końcu nie musimy być aż tak precyzyjnie. A ja wolę sezon wakacyjny. O, to wszyscy wolimy. I nawet mi się taka piosenka przypomniała, jutro zaczyna się tu sezon, dziewczyny nowe kiecki mierzą. Pamięta pani? Pamiętam, bo też... Piosenka Krystyny Prońko. Pamiętam. Pani Aleksandra Cudny z Bukowna, babcia zresztą trojga wnucząt, napisała: nauczyłam moje wnuki, żeby do mojego męża mówiły dziadziuś, ponieważ dziadek to jest urządzenie do zgniatania orzechów. Nie wiem tylko, skąd się wzięła, napisała pani Aleksandra, nazwa dziadek do orzechów. Pewnie znalazłoby się wiele ciekawszych nazw dla tego urządzenia. Tak, i dawniej były też inne nazwy, na przykład orzechołom, co jest zresztą logiczne. Długie i niewygodne. Ale łamie orzechy, prawda? Na urządzenie do zgniatania orzechów mówiono też staruszek. A skąd ten dziadek, skąd staruszek? Zwłaszcza, że dziadek, bądźmy szczerzy, może już nie mieć zębów. I z czym do orzecha? Słusznie, chociaż nie sądzę, żeby on zgniatał te orzechy zębami, ale najprawdopodobniej wzięło się to stąd, że urządzenia do zgniatania orzechów w pewnym momencie służyły też jako zabawki, to znaczy miały wygląd czy kształt takiej właśnie człowieka. Głowy, czasami? Nie, czasami nawet całego człowieka, takiego właśnie dziadka z brodą, z siwymi włosami i on służył do rozłupywania orzechów, ale nie sądzę, żeby te orzechy wkładano mu do buzi, pewnie gdzieś tam w głowę czy między... Nie. Widziałem taki może, model, tak? Może. Jakiś mechanizm, o pan redaktor teraz pokazał, jak zgniatał. Tak? I one po prostu miały charakterystyczny kształt, były właśnie w kształcie tego staruszka takiego. Zresztą dawniej mówiono nie dziadek do orzechów, tylko po prostu dziadek. Potem po jakimś czasie zaczęto dodawać to określenie do orzechów, żeby jednak ten dziadek do orzechów nie pomylił się z prawdziwym dziadkiem. Ale one, zdaje się, służyły nie tylko do rozłupywania orzechów, ale także do zabawy. No właśnie i stąd się to wszystko wzięło. Pan Rafał, dlaczego jedziemy na Słowację, na Węgry, na Ukrainę, na Litwę, ale do Czech, do Szwecji czy do Rosji? Skąd taki podział? Czy to wynika z jakiejś zasady, czy tylko z utartych form? O to samo zresztą pyta pan Rodion z Rosji. Tak, pan Rodion też właśnie o to pyta, natomiast pan Rafał pyta, czy jest jakaś zasada, czy tylko zwyczaj. Ja powiem i to. Bo zasada mówi, że ten przyimek dostosujemy z nazwami terytoriów samodzielnych, czyli na przykład państw, a więc do Rosji, a na niesamodzielnych, na przykład na Mazury, albo nie wiem, na, i właśnie kiedyś mówiono na przykład na Słowację, na Ukrainę, na Litwę, bo to były części innych państw, prawda? Mhm. Na przykład Węgry, no bo to była część monarchii austro-węgierskiej, czyli Węgry nie były samodzielnym państwem. Ale to też muszę powiedzieć, że różnie z tym było, to znaczy ze stosowaniem tej zasady, czy w ogóle z istnieniem tej zasady, bo na przykład w Panu Tadeuszu częściej pojawiają się wyrażenia w Litwie i do Litwy niż na Litwie i na Litwę, prawda? A więc tutaj zawsze były wahania. No ale jeżeli powiem, że jadę do Litwy, do Słowacji, no to słabo powiem, tak? No niekoniecznie słabo. To jest taka, byłaby taka forma zgodna z regułą do Litwy, tak jak do Rosji na przykład. Tyle, że po prostu nieużywana, jeżeli by się, ale ona byłaby zgodna z zasadą gramatyczną, więc nie byłaby niepoprawna. Uczyła pani profesor całkiem niedawno, że mówimy w Sri Lance. Mhm, słusznie. Ale mówimy na Ceylonie. Ale bo to chyba, wyspa, tak. Ale chyba nie wszystkich pani nauczyła i nie do wszystkich dotarło, bo błąd jest powielany. Przypomnijmy, w Sri Lance, bo Sri Lanka to jest nazwa państwa tak. Obejmującego kilka wysp. Między innymi wyspę Ceylon i dlatego mówimy na Ceylonie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i miłych wakacji państwu życzę. Już, tak? No może ktoś się wybiera do Sri Lanki. Albo na Ceylon. Tak. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick Ricky. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing. Plus, Amy Winehouse. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo. Witam, Andrzej z tej strony. Witam pana. Pozdrawiam wszystkich przede wszystkim z Doliny Różycy, to po pierwsze, a po drugie odnośnie tego dziadka do orzechów, to mam trochę inny pogląd niż pani profesor. No nie wiem, czy słuszny, ale mi się wydaje, że to jest tak, że orzechy się kojarzą ze świętami Bożego Narodzenia, co nie? Zresztą dziadek do orzechów Korsakowa, nie? No i jest tak, że w tym czasie rodzice, tam ciocie przeróżne nie mają czasu, babcie też nie, bo nie ma babci do orzechów. To w związku tylko z tym dziadek co? Dziadek ma czas i tłucze te orzechy młotkiem albo drzwiami dla dzieci, żeby... Albo nawet zębami, panie Andrzeju, jeśli chce na przykład... Zębami, jeżeli je posiada takowe. Tak jest. Ja to mam jeśli... już tak trochę średnie, powiedziałbym. Jeśli chce na przykład zaimponować, to jest możliwa koncepcja. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. Po 17.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Marek Walenta, biznesmen skazany w aferze podsłuchowej, jest już w Polsce. Trafi do zakładu karnego, poinformowała na Twitterze policja. Mężczyzna został zatrzymany w Walencji na początku kwietnia. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Na początku lutego nie stawił się w zakładzie karnym. Polscy funkcjonariusze zatrzymali go we współpracy z hiszpańską policją. Do tej pory przebywał w tamtejszym areszcie. Za zlecenie nagrywania m.in. polityków PO i PSL został skazany na 2,5 roku więzienia. Theresa May zrezygnowała ze stanowiska lidera rządzącej partii konserwatywnej. Do czasu wyłonienia jej następcy pozostanie jednak na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki szefa ugrupowania. Chęć walki o schedę po May zgłosiło aż 11 polityków. Termin składania wniosków mija w poniedziałek. Następny lider Torysów, wybrany w ciągu 6 tygodni, zostanie też premierem. Na Pacyfiku niemal zderzyły się okręty Stanów Zjednoczonych i Rosji. Pentagon oskarża Rosjan o wykonanie niebezpiecznego manewru. Moskwa obarcza winą Amerykanów. Według amerykańskiej marynarki krążownik rakietowy był na prostym kursie, a płynący za nim rosyjski niszczyciel przyspieszył i zbliżył się na 15 do 30 metrów. Moskwa twierdzi, że to jednostka Stanów Zjednoczonych przecięła kurs rosyjskiego okrętu, powodując ryzyko zderzenia. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. Witamy, Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Polska musi inwestować w innowacje i wspierać swoje firmy w ekspansji na kolejne rynki, uważają eksperci uczestniczący w kongresie Polska Wielki Projekt w Warszawie. Jeden z dzisiejszych paneli dyskusyjnych podczas kongresu dotyczył szans i potencjału polskiej gospodarki. Zdaniem Bartłomieja Michałowskiego, członka zarządu Instytutu Sobieskiego, Polska musi więcej inwestować w nowe technologie oraz zdecydowanie wspierać polskich twórców i przedsiębiorców. Nie bać się innowacji, inwestować w nowe rozwiązania, zlecać realizację projektów innowacyjnych. Polskie miasta, polskie ministerstwa, polskie agencje, spółki Skarbu Państwa powinny być odważnymi zamawiającymi. Wykorzystywać te technologie, które są w tej chwili, tylko pomagać rozwijać te najnowocześniejsze przedsięwzięcia w Polsce. Jeżeli poszukamy na YouTubie o różnych innowacyjnych rozwiązaniach, super ciekawych projektach, to tam prawie nic nie ma o Polsce. W debatach na Zamku Królewskim w Warszawie biorą udział członkowie polskiego rządu, m.in. premier Mateusz Morawiecki. Do Warszawy przyjadą też goście z zagranicy, w tym z Francji, Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Węgier. Kongres potrwa do niedzieli. Agencja Rozwoju Przemysłu chce restrukturyzować firmy bliskie upadku. Do tej pory ratowała spółki ze swojego portfela. Obecnie trwają rozmowy z kilkoma spółkami zainteresowanymi restrukturyzacją, mówi wiceszef Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Kęsbok. Rozmawiamy z tak zwanym HCP Cegielskim, czyli z dużym Cegielskim. To jest spółka po drugiej stronie ulicy, niedaleko, ale zupełnie inna branża, zupełnie też inne wyzwania. Rozmawiamy też szerzej z Polską Grupą Zbrojeniową na temat zaangażowania w jednym lub kilku podmiotach z tej grupy. Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu wspierali m.in. przewozy regionalne świętokrzyskie i świętokrzyskie kopalnie surowców mineralnych czy warszawskie zakłady mechaniczne PZL WZM. Za nami kolejna udana sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 zyskuje 0,87%. To pokłosie dobrych nastrojów na całym kontynencie. U nas zwyżką przewodziły drugi dzień z rzędu spółki telekomunikacyjne, mówi Filip Kondej, analityk XTB. Przede wszystkim Orange, który tutaj rośnie na nadziejach na zakończenie wojny cenowej w sektorze. Oprócz tego tutaj też mocne wzrosty notuje PGNiG, który poinformował dzisiaj o kupnie udziałów w licencji na norweskich złożach gazu. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,79 zł, euro na 4,27. Kurs franka szwajcarskiego to 3,81, a funta 4,82. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocha pan ludzi, panie Henryku? Bardzo lubię ludzi. Wszystkich. A za co? A że są. Będzie o ludziach? Będzie. I nie tylko, prawda? Nie tylko. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Henryk Łapiński. Zapraszam do wysłuchania audycji w sobotę po godzinie 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Oburzony biolog. Usłyszałem z pana ust, że bóbr ma płetwy. Słyszałem już i czytałem wcześniej ten błąd pana ministra. No brzmi to okropnie. Ryby mają płetwy. Aha. Bóbr ma ogon. Ogon jest płaski. Tak. Natomiast nie ma nic wspólnego z płetwami. No nie powtarzajmy tego błędu. Biorę sobie do serca. Rzeczywiście zasugerowałem się wypowiedzią pana ministra, czyli po prostu bóbr ma ogon. A za chwilę sprawdzimy, czy rzeczywiście ten ogon jest dobrym afrodyzjakiem. To grupa The Beatles. Czy udziec żubra przypomina dziczyznę? Jak smakuje ogon? No właśnie, ogon bobra. Odpowiedź na te pytanie już niedługo będą mogli poznać miłośnicy mięsa. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski chce wystąpić o wpisanie bobrów, żubrów na listę zwierząt jadalnych. Argumentuje, że na przykład ogony bobrów są świetnymi afrodyzjakami. Co państwo na to? No nie no, bzdura jakaś chyba, kompletna, no jak? No żubra zjeść? Mnie nie Chińczyki. Dlaczego nie? Jak nie z jakiegoś kłusownictwa mają zezwolenie na odstrzał, to jest normalnie jak wołowina. Gdybym wiedział, że to jest bobra, to szkoda byłoby mi go, ale gdybym nie wiedział, na pewno bym zjadł. Jak wiadomo, zupa z bobra jest dobra, nawet wspaniała. Łukasz Kozak, historyk. Struktura bobrowego ogona jest zaskakująca. Nie mamy tam do czynienia z mięsem, tylko z czymś, co można by porównać do jakiejś delikatnej, kremowej struktury. Szczerze mówiąc, w moim menu bym tego nie widział. Mateusz Frączak, kucharz. Przyrządzony u kogoś innego, to myślę, że bym spróbował na pewno, ale sam nie chciałbym przyrządzać. Znalazłoby się paru amatorów na to, ale czy tak na taką skalę typu zastąpić schabowego czy steka z wołowego, to raczej nie. Weź udziec z bobra, naszpikuj słoniną i truflami cienko pokrajanymi, potem tak naszpikowany udziec bobrowy włóż w rondel, nalej wina i octu, a dodawszy różnych korzeni, ziół suchych, liści bobkowych, gotuj tak długo, póki udziec nie zmięknie. Przez wieki było to zwierzę, które miało silne zakorzenienie w polskiej tradycji kulinarnej. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju. Później bobrów było bardzo mało, dlatego zostały wpisane na listę gatunków chronionych. Tak należało uczynić. Natomiast działania związane z introdukcją bobrów doprowadziły do nadmiernego wzrostu populacji bobra. W tej chwili szacuje się, że jest ich około 100 tysięcy. No tak, bóbr był zwierzęciem, które miało użytek wszechstronny, więc tu nie tylko bóbr jako produkt spożywczy, ale bóbr, który dostarcza cennej skóry i cennego futra. Jest filc bobrowy, z którego robiono nieprzemakalne kapelusze. Trikorny, które znamy z dawnych stuleci. Najcenniejsze z tych kapeluszy były robione właśnie z bobrowego filcu. Jeśli sięgniemy po pierwsze polskie recepty medyczne z XV wieku, zobaczymy, że bobrowe stroje tam się pojawiają. Jeśli już pójdziemy później do XVI wieku, na przykład do Marcina Siennika, lekarstwa doświadczone, to przeczytamy o bobrze taką notatkę. Bobrowe stroje nie jest nic innego, jeno proch z suszonych ziarn albo jąder zabitego bobru, które jądra na dobrej baczności mają ci, co bobry łowią, albowiem oni kusznierzom, którzy na bramy, a aptekarzom jądra na proch przedają. Pytała Justyna Grabasz. Ogon bobra afrodyzjakiem jeść trochę strach. Człowiek zje troszeczkę, a potem będzie się borykał z nadmiarem. Program trzeci, kwadrans do 18:00. To Willie Nelson. Somebody loves me, I wish I knew. Who can she be, where is me? For every girl who passes me, I shout, hey baby, you were meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami nowy minister do spraw pomocy humanitarnej, Michał Woś. Witamy w Trójce. Dzień dobry, panie rektorze, witam państwa. Panie ministrze, rok temu w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w kraju przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną znalazł się pan na wysokim 12 miejscu. Teraz okazuje się, że jest pan też bardzo wpływowym politykiem. 28 lat młodszego ministra w ostatnich latach nie było. Cóż komentować, no, rzeczywiście ranking był, to pokazuje, że Dziennik Gazeta Prawna ma dobre osoby od analizy. A ten wiek to jest atut czy obciążenie, bo pan wcześniej już sprawował wysokie funkcje w państwie? Wiek był dla mnie czymś, o czym częściej myślałem niż teraz. Wtedy, kiedy zostawałem rzeczywiście wiceministrem sprawiedliwości, miałem 26 lat i byłem najmłodszym wiceministrem w obecnym rządzie Zjednoczonej Prawicy, ale nie najmłodszym w historii. Wyprzedził mnie o kilka miesięcy Michał Krupiński, notabene obecny wiceprezes PKO. Natomiast wiek ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście no, wpływa na pewne rzeczy, ale najważniejsza, myślę, jest tutaj skuteczność w realizowaniu zadań dla Polski. I do tego, dodajmy, to jest pierwszy minister z Raciborza. A racja, moje rodzinne miasto, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dobrze, a wracając do polityki, spraw bardzo poważnych. Minister do spraw pomocy humanitarnej, to jest to stanowisko, o którym pan kiedykolwiek myślał, które kiedyś chciał pan objąć, czy też tak wyszło po prostu z wewnątrz partyjnych układanek? Liderzy Zjednoczonej Prawicy zaproponowali mi to stanowisko, dlatego że była potrzebna osoba do realizacji zadań, bardzo ważnych zadań i polityki rządu w zakresie migracji, w zakresie uchodźców i w zakresie pomocy humanitarnej. Czy to jest tematyka, którą pan się interesował? Bardzo blisko współpracowałem z zresztą moją serdeczną koleżanką, można powiedzieć, Beatą Kempą. I byłem na bieżąco z tymi wszystkimi sprawami, którymi ona się zajmowała, więc z tego względu no nie jestem osobą, która spędziła ostatnie dwa tygodnie czytając o wszystkim, co robiła minister Kempa, tylko płynnie wszedłem w jej obowiązki. No właśnie, panie ministrze, jak wiemy, zastępuje pan na tym stanowisku minister Beatę Kempę, która została wybrana w wyborach do Europarlamentu. Przekazała panu już swój urząd. Jakie są też te najważniejsze rzeczy do załatwienia od zaraz, o których panu powiedziała? W tej chwili negocjujemy z Amerykanami, z USAID, największą organizacją właściwie na świecie pomocową, kwestie współpracy między Polską a Ameryką właśnie przy wspieraniu osób pokrzywdzonych konfliktem zbrojnym, a zwłaszcza, mówiąc wprost, chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Oczywiście w dokumentach nie są wskazani chrześcijanie, są wskazane mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie, ale to de facto chodzi o chrześcijan. Zostało podpisane memorandum między Polską a USA i teraz dopracowujemy szczegóły już umów realizacyjnych i myślę, że to jest dla nas zdecydowanie najważniejsza rzecz w tym momencie. A właśnie jak Polska powinna pomagać na świecie, bo mówi tutaj pan o amerykańskiej instytucji. A co z naszą inicjatywą? Bardzo dobrze, że powstał urząd taki, który sprawowała minister Kempa, czyli koordynacji, bo my niestety w Polsce mieliśmy znowu do czynienia z tą Polską resortową, z takim podziałem silosowym, gdzie szereg różnych instytucji, nie tylko ministerstwa, odpowiadały za wspieranie organizacji, wspieranie za wsparcie pomocowe, za pomoc rozwojową i pomoc humanitarną. Tym się zajmowało i MSZ, i Ministerstwo Obrony trochę, i za kwestie migracyjne odpowiedzialny był minister spraw wewnętrznej administracji. Ministerstwo Rozwoju też ma jakieś środki, Ministerstwo Finansów przekazuje nasze składki do organizacji międzynarodowych i niestety, kiedy mamy takie rozproszenie, a kwestie są tak ważne, zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy widzimy, co się dzieje na granicach Unii Europejskiej też, koordynacja tego wszystkiego jest ważna. I to, co zrobiła minister Kempa, to uporządkowanie, zebranie tej tematyki. Natomiast ja bym chciał, korzystając z tego urzędu, jeszcze ściślej koordynować ten przepływ informacji zwłaszcza, ale też przepływ pieniędzy i tego, co finansujemy, bo to jest bardzo ważne, żeby Polska miała wpływ na to, jeżeli przekazuje swoją składkę członkowską na odpowiednią politykę organizacji międzynarodowych, ale też, żeby wspierała, realizowała ten swój obowiązek na arenie międzynarodowej, tej solidarności międzynarodowej, wspierania właśnie tych wszystkich pokrzywdzonych. A propos składek, panie ministrze, jak się okazuje, polska pomoc, czyli pieniądze polskich podatników płyną do potrzebujących głównie przez organizacje międzynarodowe. Na przykład w 2017 roku ze 160 milionów złotych pomocy dla Syrii tylko 31 milionów było rozdysponowanych przez polskie organizacje. Niedawno w rozmowie z Rzeczpospolitą szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk mówił tak: polska współpraca rozwojowa jest w sposób niewspółmierny i przesadny nakierowana na mechanizmy wielostronne. Pomoc de facto organizują za nasze pieniądze organizacje pozarządowe z krajów zachodnich. Co pan na to? Rzeczywiście, my działamy bezpośrednio, dwustronnie, też współpracując z organizacjami i to wiemy, że jest najskuteczniejsza pomoc. Natomiast zdecydowana większość tej pomocy jest realizowana w formie składek członkowskich do organizacji zachodnich. I to, co na pewno, do czego chcemy doprowadzić, to do tego, żeby mieć większy wpływ na to, co się dzieje z tymi środkami właśnie w tych różnych organizacjach międzynarodowych. Czy kategorycznie odrzuca pan możliwość przyjmowania przez Polskę migrantów chociażby z Bliskiego Wschodu, chociażby w formie korytarzy humanitarnych proponowanych przez Caritas jakiś czas temu? Trzeba jasno powiedzieć, że także korytarze humanitarne to jest coś, co bywa krytykowane przez chociażby przedstawicieli kościołów wschodu, kościołów syryjskich czy innych. I oczywiście najważniejsze, trzeba na to spojrzeć indywidualnie, zobaczyć konkretnego człowieka, tak, pomagajmy konkretnemu człowiekowi, ale zobaczyć też w kontekście geopolityki, polityki, tego wszystkiego, co się dzieje w kwestii migracji i trzeba pamiętać o tym, że uchodźca, czyli ten, który jest pokrzywdzony między innymi konfliktem zbrojnym, który ucieka, tak, z jakiegoś powodu ze swojego kraju, jest uchodźcą w pierwszym kraju, do którego przybędzie, w którym jest bezpieczny. No dobrze, ale możemy też powiedzieć o ludziach potrzebujących pomocy, czyli na przykład o syryjskich dzieciach, które mogłyby tu przyjechać na leczenie. Polska pomaga, realizuje pomoc na miejscu, zgodnie z życzeniem i miejscowych elit, ale też wyraźnie wsłuchujemy się w głos chociażby miejscowych kościołów. I to, co mówiłem, biskup syryjski, biskup Aleppo, sam mówi, że im bardzo zależy na tym, żeby ta pomoc była na miejscu, że ludzie na miejscu potrzebują największej pomocy, bo też trzeba jasno powiedzieć, że często się zdarza, że to migracje, te szlaki migracyjne są, migracja ogólnie jest podejmowana przez osoby, które bywają najbardziej mobilne, tak? I jest ryzyko takie, że kiedy już ustanie konflikt zbrojny, no to te państwa będą miały dużo trudniejszą drogę do odbudowy, do powrotu na ścieżkę właściwego rozwoju. To jest jeden wątek, a drugi wątek jest taki, że większość ludzi chce zostać w swojej ojczyźnie, tak? Chce być jak najbliżej swojej ojczyzny, swojej kultury. I to jest niezwykle istotne, żeby pomagać na miejscu, pomagać tam, gdzie ta pomoc może być najskuteczniejsza. Ma pan poczucie, że do tego stanowiska udaje się przekonywać kolegów z Niemiec, z Francji? Mam poczucie, że nasz głos w Unii Europejskiej jest słyszany i żywym dowodem na to jest zmiana kierunku i odstąpienie chociażby od polityki relokacji, którą promował Donald Tusk. Ewa Kopacz się na to zgodziła. Poprzedni rzecznik jeszcze za Ewy Kopacz mówił, że przyjmiemy każdą ilość, rzecznik rządu, przyjmiemy każdą ilość uchodźców. I to było niewłaściwe podejście. Unia Europejska, podejście, ale nie ma pan poczucia, że zapamiętają to sobie w Brukseli, że nie przyjęliśmy ani jednego uchodźcy w ramach relokacji? Unia Europejska, my pomagamy, szeroko pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy. Natomiast Unia Europejska sama zrewidowała swoją politykę, zobaczyła, że była błędna i przyznała rację krajom Grupy Wyszehradzkiej, przyjmując naszą propozycję, żeby tą politykę migracyjną prowadzić zupełnie inaczej. Rocznie Polska na pomoc humanitarną wydaje prawie 3 miliardy złotych. 2 miliardy 800 milionów. Tak? Tak, zgadza się. Czy ta kwota powinna wzrosnąć, panie ministrze? To jest bardzo duża kwota. Często, jakbyśmy prześledzili budżety resortów, to może się tak zdarzyć, że nie wszystkie resorty ministerstwa mają aż taką kwotę. Oczywiście duża część tej kwoty to są nasze składki do organizacji międzynarodowych, które wynikają też z umów międzynarodowych. Natomiast ta pomoc w ramach tej kwoty na pewno powinna być jeszcze raz przemyślana i sensowniej, bardziej w sposób bardziej skoordynowany, dystrybuowana po to, żeby korzystając z tej puli, pomoc była najskuteczniejsza. Innymi słowy, nie będzie pan prosił premiera Mateusza Morawieckiego, aby jeszcze tam rzucił groszem do tego worka, którym pan dysponuje i zwiększył ten budżet, bo sam pan mówił, trzeba wzmocnić działanie pomocowe realizowane przez Polskę w tych wszystkich państwach, które dotknięte są konfliktem i w państwach sąsiadujących. Wzmocnić działania, no to oznacza zwiększenie budżetu, nie, panie ministrze. Wzmocnić działania, to przed chwilą powiedziałem, oznacza sensowniejsze wykorzystanie, znalezienie sposobu na sensowniejsze wykorzystanie tych środków. Czyli co, teraz niesensownie wydajemy? Bywa, że co do niektórych projektów można mieć pewne wątpliwości. Ja nie będę tutaj publicznie szczegółowo każdego projektu omawiał, natomiast są to duże środki i na pewno w sposób przemyślany można pomagać skuteczniej. Panie ministrze, budując chociażby sierocińce na miejscu. Jak wiemy, włoski rząd nie wpuszcza do swoich portów statków z uchodźcami. Są one zawracane. Jak pan ocenia tę sytuację? Jest to polityka prowadzona przez rząd innego państwa i mi jako przedstawicielowi rządu polskiego nie do końca wypada oceniać tą politykę wprost. Natomiast ochrona granic Unii Europejskiej przed migrantami jest bardzo ważna. Jako nie ochrona, ale jako kontrola tych kierunków migracji. Bo proszę pamiętać, że chociażby wracając trochę do systemu relokacji, kiedy nasze służby pojechały na miejsce i sprawdziły tych niby uchodźców, tak to nazwijmy, te osoby, które miały być przydzielone do Polski, sprawdziły ich tożsamość i dokumenty, okazało się, że duża część tej grupy ma po prostu nawet fałszywe paszporty i fałszywe dane, więc to jest kwestia bezpieczeństwa. Jest coś takiego jak Ordo Caritatis, czyli porządek miłości. Powinniśmy najpierw zapewnić bezpieczeństwo swojemu domowi, swojej rodzinie, swojemu państwu, a potem jak najsensowniej pomagać. I my chcemy pomagać za granicą. Panie ministrze, wybiera się pan w najbliższym czasie na Bliski Wschód, żeby zobaczyć tam na miejscu, jak ta sytuacja wygląda? Planuję, jesteśmy w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które zachęcają mnie do tego, żebym pojechał na miejsce, natomiast na pewno nie chcę jeździć dla samego jeżdżenia, znaczy każda moja wizyta, jeżeli za granicą będzie, bo ja mam pewne doświadczenie, ja byłem na Bliskim Wschodzie, nawet autostopem jeździłem po Bliskim Wschodzie swego czasu, więc to nie są dla mnie jakieś zupełnie nowe tematy. Wiem, jak Bliski Wschód wygląda po prostu, jak to też obozy dla uchodźców, zresztą z moją żoną też razem jeździliśmy autostopem, staraliśmy się nieraz podjechać do na granicę jakichś slumsów czy dzielnic biedzy i tam sobie bańki puszczaliśmy tym dzieciakom, chociaż bańki, żeby miały jakieś chwile zabawy, chociaż w taki drobny sposób mogliśmy pomóc. Więc to nie jest dla mnie nowość, więc jeżeli pojadę, a planuję, to tylko po to, żeby w sposób realny nieść pomoc, a nie żeby sobie, nie wiem, ładne zdjęcie zrobić, bo to jest, ma absolutnie drugorzędne znaczenie. Michał Woś, członek Rady Ministrów, minister do spraw pomocy humanitarnej, był naszym gościem. Dziękujemy. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dziś w studio witamy Kasię z AkademiaMenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie.